شاہ سوار براق و امیر علم، شاہ سوار براق و امیر علم، دافعِ ہر بلا دافعِ ہر وبا، دافعِ قحط و دافعِ رنج و الم، صاحبِ تاج وہ شاہِ معراج وہ، صاحبِ تاج وہ شاہِ معراج وہ، اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا، اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے، اسم کی رونقیں اسم کی برکتیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے، کیا رب کیا عجم سب کے سردار ہے، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، حرم کعبہ کو جو منور کرے وہ مہکتی وہ پاکیزہ سیک کرن، صاحبِ تاج وہ شاہِ معراج وہ، صاحبِ تاج وہ شاہِ معراج وہ، چاشتگاہوں کا سورج وجود آپ کا، آپ ہر شب کی ظلمت کے مہتاب ہیں، صدر بزم بلندی اور رفعت کی ہے، راہ گزارے ہدایت کے مہتاب ہے، ساری مخلوق کی ہے وہ جائے اماں، ساری تاریکیوں کے وہ روشن چراغ، نیک تینت ہے وہ نیک اتوار ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے بخششوں کے آیا، صاحبِ تاج وہ شاہِ معراج وہ، صاحبِ تاج وہ شاہِ معراج وہ، سر سے پیروں تلک وہ کرم ہی کرم، رب حفاظت کرے بالیقین آپ کی، ان کی خدمت گزاروں میں جبریل ہے، اور سواری براقِ حسین آپ کی، سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہی مستقر، اور مقام ان کا ہے کعبہ قوسین کا مرتبہ، ان کا مطلوب ہے اور دار السلام ان کا ہے، صاحبِ تاج وہ شاہِ معراج وہ، صاحبِ تاج وہ شاہِ معراج وہ، اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے، اور مقصود ہی ان کا موجود ہے، آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں، آپ کا صرف اللہ معبود ہے، بعد میں سارے نبیوں کے آئیں گے وہ بخشوائیں گے ہر ایک گناہگار کو، ہر مسافر کی کرتے ہیں غم خاریاں، رحمتیں بانٹتے ہے وہ سنسار کو، صاحبِ تاج وہ شاہِ معراج وہ، صاحبِ تاج وہ شاہِ معراج وہ، عاشقوں کے دلوں کی وہ تسکین ہے، اور مرادِ ہر ایک صاحبِ شوق کی، حق شناسوں کے خورشید و خاور ہے وہ، سالکینِ رہے عشق کی روشنی، پیار محتاج و مفلس سے مسکین سے، ہر مقرب کی وہ رہنمائی کرے، جن و انسان کے سردار دونوں حرم دونوں قبلوں کی وہ پیشوائی کرے، صاحبِ تاج وہ شاہِ معراج وہ، صاحبِ تاج وہ شاہِ معراج وہ، دنیا و آخرت کا وسیلہ ہے وہ، رتبہِ کعبہ قوسین جن کو ملا، دونوں ہی مشرقوں مغربوں کا وہ رب حاصل ان کو خطاب اس کے محبوب کا جد امجد ہے حسنین کے اور ہے جن و انسان کے آقا و مولا ہے وہ باپ قاسم کے بیٹے ہیں عبداللہ کے اور نور الہی کا حصہ ہے وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ اے فدایا نور جمال نبی آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام اے فدایا نور جمال نبی اصحاب پر صبح و شام جیسے حق بھیجنے کا یہ بھیجو بسد احترام و محبت درود و سلام صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ